first to pour a simple truth in words, binds the world in a feeling all familiar. 'Cause everybody owns the great ideas, and it feels like there's a big one round the corner. Antenna open out into New York, somewhere in all that talk is all the answers. And oh my giddy, I'm New York and tall. It's the modern road, a vulcanized to Yoko. Every bone of rivet steel, each cornerstone and ankle, chain of juts and rusted water tower, pillar post inside. Every painted line and battered lathing building in this town sees a life of proud endeavor and the best of man can. Louder Than Words, grupa Pink Floyd, a później Elbow i New York Mornings, bestsellerowego albumu The Takeoff and Landing of Everything. A teraz już Mysłowic.

skończyła, poszła w szort. Miłość cała warta tych pieniędzy, co mój ojciec nędzy z ciała, z potu, z łez. Takie życie, ile włożysz, tyle potem masz, położysz to na wadze i wiesz. Głupi ja, głupi ja, jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot, nie głupia. Głupi ja, jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Organek i głupi ja, a wcześniej Mysłowic i tysiąc żurawi. A teraz dwa przyboje Eda Sheerana. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still pull as hard at 23. And I'm thinking about gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Maybe it's all part of a plan. Thinking Out Loud i Sing. Dwa wielkie przeboje Eda Sheerana z roku 2014. A teraz niewiele mniejsze przeboje grupy Coldplay z albumu Ghost Stories. I don't Cause in the Magic i A Sky Full of Stars. To była grupa Coldplay. A teraz Dawid Podsiadło, a później Artur Rojek. A w samym środku ja, sekundy gonią czas. Wrzucam bieg, zamiera świat. Przez deszcz widzę każdą zatrzymaną w ruchu twarz. Wspomnień flesz razi mnie i czuję jak krew zaczyna we mnie biec. Nim nastanie noc, każdy wzrok i tak padnie na mnie. Nic już nie odstanie się. Chciałbym móc patrzeć tak jak wy. Nie widzieć tego, co we mnie tkwi. Syreny tną horyzontu brzeg. Przyszedł na mnie czas. Obudzę się na raz, palcem grozi mi sam król. Nie mogłem inaczej, przez ciebie jestem tu. W środku pękają strun chwil. Pulsuje rzeka czerwienią moich win. Gonię sam siebie i znów zamiera świat. Nie jestem tutaj sam. Chciałbym móc patrzeć tak jak ty. Tego, co we mnie tkwi. Chciałbym móc wyjść z tych zaciasnych ram. Dzisiaj ze sobą staniesz twarzą w twarz. Jedną naszę lilię, więdną gdy odchodzę. Musiałeś zapamiętać mnie innego, mnie innego. Za nami dwa polskie przeboje roku 2014. Powiedz mi, że nie chcesz. Dawida Podsiadło i Beksa Artura Rojka. A teraz dwa razy jutro. This is as far as I could reach. If

Love Letters, utwór tytułowy z czwartego albumu grupy Metronomy, a wcześniej Hozier i Take Me to Church. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej, udanej niedzieli, a na zakończenie Świetliki, a później Johnny Cash. Dziękuję. Grzegorz Hoffman. Do usłyszenia.